Islam blomster her i landet. I Vesten. Det er jeres opgave at komme op med islam og løfte islam op. Vi er blevet ældre. Vores forældre er her. De er snart færdige. De er snart væk. Det er kommet jer hertil, fordi vi har sådan... Vi skal arbejde, og vi skal leve og alt det der. Det kommer fra far til rolighed, til fredhed. Men det er omvendt. Vi er her, fordi Allah Azza wa Jal, som ham der dansker, har sagt til mig en gang. Allah har sendt jer til at redde os. Redde os fra helvede til Jannah, inshallah. Hjælp os til den rigtige vej. Hjælp os til at gøre tingene, som det skal, som Allah Azza wa Jal bliver tilfreds af os. Det er jeres opgave. Jeres opgave er at løfte islam op og bære islam op. Jeres opgave er at lave da'wa, god da'wa. Jeres opgave er at ikke efterligne kuffar. Det skal man ikke. Vi skal holde fest på vores identitet. Vi har en rigtig god identitet. Vi er stolt over vores religion. Vi har en Koran. Som Allah Azza wa Jalla har sagt, jeg har beskyttet den her bog, og den er beskyttet siden 1433 år. Subhanallah, og før. Og den her Koran er beskyttet i barnhjertet. De kan læse 603 eller 4 sider. De har Koran her, den er beskyttet. Allah har beskyttet Koran på mange måder. Den ældre mand har Koran i indvendig. Han kan bare rette det, som man... Ingen kan ændre den her Koran. Allah har sagt, den er beskyttet. I har fået den bedste Rasul, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Den bedste profet, som er kommet med den rigtige lov. Vi skal følge hans lov. Vi skal følge profet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Vi bor i den her lande. Vi skal tage de gode ting fra den her samfund. Og blande den med vores gode ting. Alt hvad vi har godt i islam. Alt er godt i islam. Så blend dem sammen og lave da'wa udenfor, så det kommer succes. Og I vil være dem, I løfter islam op. I bærer islam op. Det er jeres opgave. Nu det bliver mange unge. Men mange unge, hvad laver vi? Skal vi efterligne kuffar? De mangler ikke flere mennesker i disco. De går alle sammen til disco. De mangler ikke nogen, de bare de stjæler. Det er mange, der står og stjæler. Det mangler ikke mennesker i fængsel. Det er mange derovre. Vi skal ikke være ligesom dem. Vi skal ikke efteræbe dem. Vi skal være selvstændige. Vi skal holde fest ved vores religion. Jeg har en sådan eksempel til jer. Bøsser. Nu, de har ret til at giftes. Og de er lov. De er lovlige her. De kan godt gøre det. Hvorfor? De har kæmpet for det. De har kæmpet for det, og de fik det. Nu de kan giftes i kirken, selvom de er forbudt i kristendom også. Men de kan giftes i kirken. Hvem er os muslimer? Hvem skal få vores rettigheder? Hvem skal gøre det? Er det ikke jer, ung? Jeg tror, det er jer. Og I skal tænke rigtig godt om det her. Det er jeres opgave. Nu starter bygger for jer. Vi har bygget, måske vi har bygget forkert, måske vi har bygget godt. Men jeres opgave er at fortsætte. Skal I fortsætte på en dårlig måde? Eller skal I fortsætte med en god retning? Med en god måde? Så jeg håber, at vi fortsætter med en god måde. Og holde fast ved vores religion. Og holde fast ved vores identitet. Og holde fast ved Koran. Og holde fast på profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah. Fordi den redder os. Det er den vej, vi bliver reddet, inshallah. Anden vej hjælper ikke. Anden vej, vi kommer alle sammen til døden. Det ender til døden. Det er ikke nogen anden endelse. Endelse er, at det er nogen, der løfter os og siger Allahu Akbar. Nogen af dem, det siger Allahu Akbar. Nogen, det siger ikke noget. Kommer og sæt dig i kravet. Og så færdig, det går væk. Og du er alene i den her sted. Så tænk, at du kommer en dag under jorden. Som du har været op. Tænk, at det kommer den dag, hvor du bliver ked af at sige, Allah, send mig tilbage til jorden. For at arbejde, for at knokle, for at lave du'a. Det er for sent. Men jeres opgave starter nu. Og det er ikke for sent. I lever stadigvæk. Vi har børn, vi har familie, vi har koner og det hele, ikke? Så håber vi, at Allah Azza wa Jal åbner jeres hjerte og vejleder os til den rigtige vej. Og inshallah, vi, som jeg har sagt, vi skal os alle sammen løfte islam op og bære islam op. Barakallahu lige.